أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة الفاتحة العبادة لله وحده. مقصد سورة دے کہ عبادت دا بدے یو اللہ کولی شی دے عبادت لائق یو اللہ دے ودی دے اشارہ کے پسورت کیا کنابن سرا. سورة دری حصے دے اول حصہ دری آیتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بدی کی صرف حق دا اللہ ذکر کے دا اللہ صفتنا خالقیت ربوبیت رحمانیت رحیمیت او مالکیت سرا. دو میسا یو آیت سلورم ایاک نعبد و ایاک نستعین پدې کې حق د الله او حق د بندګانو دواړو ذکر کو. ایا کنا عبدو د الله حق او ایا کنستعين د بندګانو حق. درې مې ساده دې نه صراط المستقیم نه تر اخره پورې پدې کې خالص حق د بندګانو او سره بیان د دریو ډلو مؤمنان کافران او منافقان منعمون علیهم مغضوب علیهم او ضالین. تردید پوری دو حصے بیان شوی دی. درم ایسا من پرون شروع کروا پاہی کی منگا وضاحتو کو ہدایت باندے چی دا ہدایت سو چی آمو مانا کی چی اوخ من تلار نیغا نو پدی اعتراض رات یو کافر پتا باندې دا سوالو کی چتکلا یو کافر لا دعوت ورکی چاگا مسلمان نه دے جتا اگر دعوت ورکی د اسلام د حق د منلو نو چاگا تانا دا پوسو کی اہ دینا صراط المستقیم چی دا دی مانا صدا او تو تدا مانا ہو کی چی اخی منگ تلا رنی را مکارت پتا دا اعتراضو کی چی بیت دا مانا کی چی اخی منگ تلا رنی را چی تو ما تا کم لا رخی مالا چی کم لا ری تا دعوت ترا کے چی دی ترا شدہ امنا دین اسلام و تا سو خوب پخپلا پسا ملار نی ازک سوال دے دی کوئی چی اللہ منگ تنی غلارو خی بل کاغت آمانی دا اعتراضو کی چو بھئی ساتھ پیغمبر خدا صورت وے لے لے او دارنگی اگر بدا وے نوائی آغم پر صحیح دارا باندی نو نوی آمون وضاحت دو کچی بھئی دے دے کی سوال چکم دے دا دعا چکم دا دا دکلکوالی دا دکرامخ کے چکم سبق تا ہوئی دا خدای توب صفتون دے اللہ دیو پی جندر صفتون دا خدای توب باندی او دارنگی داغ عبادت کے داغنا امداد غواڑی نو دا چکم لار تازدک لا کم سبق تازدک نو پدی باندی کلکیدل اصل چیز دے پا حق باندی پا توحید باندی کلکیدل دا اصل چیز دے یہ سوی بتا تا حاصل چی لیکن چی واپس دلا سلار نو بیاسا فائدہ نچی اغسیس تا سر پا دیشی دادا ممکن ہے جاگت چیز تو سنبھال کی ہوئے ساتھ نو دے دے کہ سوال دے کلکوالی دے چا اللہ دا چکم اللہ دے زمان نصیب کرنے دا کم عقیدہ دا جتا زمان نصیب کرنے دین اسلام چا اللہ تا زمان پا نصیب کی من درا کرنے نو اللہ من پا دے باندے کلک کی نو ہدایت مانا منگا بیادا ہدایت سلو مرتبے ذکر کرنے وے او داریں گے چیرا منگا اوی جدہ ہدایت اولس اتلس مانی قرآن ذکر کئی او په شرور مرتبه سره یو هدایت عام عامه چې هغه د ژوند تیرولو طریقه خودل دي. دویم هدایت خاصه چې هغه بیان دی. دریم هدایت خاص الخاص یا اخص الخاص چې هغه معنا توفیق کلکوال کلکول دارنګي ثبات. او سرور مرتبه ده هدایت سمر ده هدایت چوگ جنت تبوتل دی. من بیا پاگی باندی آیتون دو قرآن یو یو یا دو دو رئیستیو. او بیا منگ ده سرات مستقیم وضاحت دو گزه بای چی دا نی غلاسی شدی. زکاری او انسان بازان تاوی که هندو ده که عیسائی ده که یهودی ده که سکھ ده اب او چر زمان ده علاق ٹھیک ده نو کمی اولا دا ٹھیک دا کم سی لار دا نو منگ داگی وضاحتو کو دا قرآن نا چی لارا نیگا چی کم دا اگو قرآن دے دارنگی لار نیگا توحید دے لار نیگا دا پیغمبر طریقی دی سنت دا پیغمبر علیہ السلام. نو منگ مانا اکر بیا ایک دین السرات او بیا منگ پاگی مانی دا مختلفو دا علماء تائیدات پیش کل دا تفاسیر نا چغیم دا معنا کړی دا نه چې دا معنا مونږ د ځان نه کو چرا عام خلک معنا کوي چرا او خې مونږ تلا مې او مونږ معنا کو چې کله کې مونږ پنا لا رنه را دو علماء تفاسیر او غتایدات مونږ پیش کول حوالی چغیم دا معنا کوي ښا نو معنا ایک دی رسالت المستقیم کله کې الله مونږ پنه غلال باندې نه غلال سشې دې هغه توحید دې کله کې الله مونږ په توحید باندې کلک کی اللہ نیک علاق سشے دے سنت دے پیغمبر اللہ کلک کی منگ دے پیغمبر پر طریقوں باندے اہ دے رس شراط مستقیم شراط مستقیم قرآن کلک کی اللہ منگ پر قرآن باندے تردید منگ دا سبق ویلی دردی سر متعلق یو سو خبری دے گا مائی چیزو با کم پاتی وی اس منگ داو پی جندو خبر خبر پرواہ نہ کہ آسان وقت کدھر سے اشتراک شروع کرے گا پا وقت کی کیسے تو ریکارڈنگ ہو اور کیسے لے دچا دار چادہ وس کار نہ چھ چار وسط ہے اس کو آسان کار دے اس کو دو دو دری سو روپو میں ریکارڈ والا ہو بہرحال دس پکی واچ ہوا اگر پیسو والا کارو نشتا ہے مخی بڑی کیسے روپے پیسو اگستے اور اس کو آسان کار دے اس کو تو مشکل نہ دے پوش ریکارڈنگ زمنگ درس کی ادارے زمنگ استاد محترم درس کرے پوش اس کو سو مسئلہ نشتا کہ اس نے زکر کول غاڑی نداغی نیم کولیش تگران کار نہ دے اس زکر والا یہ وہ جیسا ثواب ثوابی والا کاری کرنا چاہیے ثواب گٹی نو بیل شہر ہے جس دک لکے نو اگر داغی نو کولی شکا بارحال نو مگا داغو پی جند چنی غلار سشے دے چاہو قرآن دے توحید دے سنت دے پیغمبر دی نو جدام پی جندل پکار دی چی بید دینی غلار دشمنان سوک دی خاما خاپے جنے بے کنا کتاب دے دینے غلارے نا آرے دے دینے بدے منے کئی نو دا سوک دی بھئی نو عنوان دے مانعین دے صراط مستقیم نا مانعین دے منے نا دے منع نو مانعین میم الیف نون عین یہ نون مانعین مانعین دے صراط مستقیم نا چی دے دینے صراط مستقیم دے دینے غلارے نا منکون کی بسو کی نو یو داغینا دو مانعینونا اغد شیطان یو دو مانعینونا اغد شیطان دے دو قرآن ذکر کرے سورة الاعراف گورے اتم سپارا قرآن ذکر کئی دو مانعینونا اول ذکر دو انسان اول دشمن چلے اگر شیطان دے کله چې شیطان آدم علیه السلام ته سجده ونکړه نو الله د فرشتو دغه محفل نه د جنت نه وویسته، د فرشتو دغه محفل نه. نو شیطان هغه ځای کې د الله نه مهلت وغوښته چې الله ماله مهلت راکړي. سورۃ الاعراف پارا نمبر 8 آیت نمبر 14 نو ګوري 14 15 دا. نو شیطان د الله نه مهلت وغوښته چې الله ماله در قیامت د مهلت راکړي. قال او ابلیس انذرنی الی یوم یبعثون. آیت نمبر 14 نو ګوري ها سورۃ الاعراف. اوی ابلیس اوی شیطان انذرنی مهلت راکړي ماته الی یوم یبعثون تر ورځې تر پورته کېدو پورې، یعنی د قیامت کې دوباره راپورته کېدو پورې الله مانا مهلت راکړي. قال اوی الله انک من المنذرین یقینا ته د مهلت ورکړی شونا زه مهلت مې درک، یعنی جون مې درک تر قیامت. قال فبما اغویتو ګوره شیطان ته ګوره اوس چې د پته ولګېدی چې الله مهلت راکړه الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي. وقال او ابلیس فبما اغویتنی نو په سبب دا چې زما ژوند دې پریشان ک لا خودن، یعنی د دې د وجې نه آدم علیه السلام یادې چې دا آدم علیه د وجې نه دا چې دا وجې نه چې تا زما ژوند پریشانې کې واچو ځکه دا غې نه بار د شیطان ټول ژوند د پریشانې تر قیامت. نو په سبب دا چې زما ژوند دې پریشان ک لا خودن لو خامخا کینم بدی تا دوی ته لهم لو کې مار آدم علیہ السلام او داغ اولاد تر قیامت خامخا کینم بدی تا صراط اکل مستقیم ګورل ته صراط مستقیم ویل ښا خامخا کینم بدی تا لا رستانه غکه لا نه غشي دي قران دې توحید دې سنت دې پیغمبر دې پیغمبر طریقې چې غار وخت کې هغه وخت کې چې کوم یو پیغمبر مو اوس پیغمبر علیہ السلام زمون خامخا کینم بدی تا په لا رستانه غکه ثم را آتی انهم بیا خامخا رازم بدیتا من بین ایدیم دخی طرف دینا خی طرف نبر آزما وشی خی طرف نبر آزی پنیکو کی بڑی اختقی چرا وشی نوافلو کدیر سواب دے او ذکر اذکار کاؤ پدی کدیر سواب بشک پائی کے سواب شتا خویا ساتا چکلا دا عمل تا دا قرآن نانی چرا بس دا قرآن دا وقت درس ٹیم دے او دارنګي ته په دا ورکه نوافل او ذکر اذکار دا ورکه نو به دا ذکر اذکار دا منځوره بیا څه فائدہ نه کوي چې دا قران نه پیتاوړي پوجي بیا خامخا لازم مدي ته د خې طرف د دینه ومن خلفهم او من بین ایدیم د مخې طرف دینه مخې طرف نه ایدیهم مراد مخامخ د مخامخ نه برادي ته به چرته ځل کا چه تو توی قرآن لازمه چار از بیه پش بیان لازی اوی دی خود خلق و خیده خرابه نکا پوشی ومن خلقیم او شا طرف دی نشان برازی چه کنه مخینا دی منی نکلشی مخینا مرادی نیم مطلب تا بڑاری کو چه لکه مزالتا نو چه کنه دی داسی منی نکلشی بیا ودی شا طرف نشانا یعنی مور و بلار تر دنوی کوروالو تا بوشی لکه دالتا منی گا پوشی وان ایمانیم او دیکی طرف نه برازم دیلا خی طرف نه مراد پنی کو کی وجہ ہے پوجی انا دا کے کار کدی کرے سواب دیو گا عمرے دلا شاہد دلا شب اے باش بیشک دا کار نو دے سواب دی خو جتو قران نہ منی کی بدی مان گویا ساتھ دا سواب کر نو گوری بیا دے سواب کر نو نہیں دیا وان شمائلیم او دش گس طرف نہ گس طرف نہ برازی پوجی چلا نن میش تیلا پوشی او بلانکی براما دا او دیگری کار دے انو نو مختلف جنو کی بدی اختقی دا گس طرفنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین دا شیطان خبری دو گوری خواب ولا تجدو اکثرهم شاکرین اللہ توی او نبمو میتا زیاد دین شاکرین تابیدار خپل دا نوی چو ولا تجدو اکثرهم مؤمنین ایمان والا دا نو چې نه زیات به کې ایمان والا نه مطلب چې کافران به دا خبره نه کوي نه بلکې ولا تجد اکثرهم شاکرین او نه به مومې ته زیات د دین تابعدار تابعدار بنی زید مسلمانان به کلمه بوي خو تابعدار بنی تابعدار چاته وي تابعدار هغه دی چې د صراط مستقیم لاندې د تابعدار د قران د توحید د سنت دغه تابعدار دی خان مطلب چې د صراط مستقیم لاندې وخت یې نه دغه تابعدار دی چې دغه نه دی چې دغه لاندې وخت نه تیرې د قران او سنت لاندې توحید لاندې نو به دا تابعدار نه دی خان نو زه کوی چې زیات به تابعدار نه دا نه و چې مؤمنان بنی پوښي نو یو د مانعینونا هغه د شیطان پوښي دریم د مانعینونا هغه د ناکار مولا او دا نه ناکار پیر لکه وګوري سورت توبه وګوري لکه دې پسې یو سورت سورت الانفال پرې دی او پسې دریم سورت دی دی اعراف پسې لسمه سی پارا زدام خواه سورت الاعراف پسې انفال دی بیا انفال پسې توبه ده لسمه سی پارا ده آیت نمبر 34 سلور دیسم 34 سورت التوبہ پارا نمبر 10 آیت نمبر 34 سلور دیسم یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا دیر دا مولیانونا احبار دا حبر جمع دا حبر مولاتوئی ادھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ داغ لقب ام دے حبر الامت دا امت لوی عالم لوی ملا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقیناً دیر دا مولیان نور رہبان او دا پیران رہبان دا راہب جمع دا راہب پیرتوئی یقیناً دیر دا مولیان نور دا پیران خو مراد وریاد ساتھ کل چو منگ رد کو پا مولیانو او په بي پیرانو باندې کوره زمونږه رد به په ناکاره مليانو پیرانو ها حق پرس نه یاد وګوره کوم چې د قران او سنت خدمت کوي که هر ځای کې وي مونږه پیژنو یا نه کبه بریلې دې وک وا الی دې ځان ته خو چې د قران او سنت خدمت کوي خلق را داخلي او د عمل اصلاح کوي صحیح تور باندې پوه شي زمونږ د سر ګل نه زمونږ د سر تاج دې مونږه قدر او عزت کو کاغه په امریکا کې دی او که په هندستان کې دی او که په ایران کې دی هر ځای کې دی په ژوندون مسلمان روړ دی چې د خلکو د اخیری او د عمل اصلاح دی چې د هر جماعت سره تعلق هر سوچ دی پوهی لیکن چې د قران او سنت خدمت نه کوي د خلکو د اخیلو د اصلاح نه کوي د نړۍ د عمل اصلاح نه کوي او د خلکو اخیری او عمل خرابوي الټا خلق شرکیات و دراخ کی مطلب جہنم تیراخ کی نو بھئی منگ رد کو پدا سے خلق پوشی نو ککل چھ منگ پا مولیانو پا پیرانو رد کو داغی گندو ناکار کنو مراد گورے زمان با ناکار مولاو ناکار پیر خبرے داغ پرستو مولیانو دا علماو داغ پرستو پیرانو منگ داغی دخکو خواہ ریزان گنو پوشی یقیناً دیر دا مولیانو نو دا پیرانو نا نو دیده که مراد ناکار پیر دو ناکار مولا ده یکینا دیر دو مولیا نو دو پیرانونا لیا کلو ناموال الناس خامقا خلیق مالو ندخل کو بل باطل پا باطل اتنی کو گو نا قرآن پک پروی چی دیر مولیا نو پیران دا سیدی جی مالو ندخل کو خلیق پا باطل پا غلط اتنی کو سنا بوشی ویسود دون آن سبین اللہ دا زمانگ آغا دلیب ویسود دون آن سبین اللہ او بعد نئی خلق ان سمیل اللہ دلاری دالان لال دالا سیشے دے قرآن توحید سنت او بندے خلق دلاری دالان بوشی نو دویم دمانیینو نا منکون کو دا قرآن دا شراط مستقیم نا دا سوک دی ناکار مولاو ناکار پیر درم دا ناکار دا مانیینو نا سیاسی لیدران او دانگی مشران سورت الاحزاب وګورئ پارا نمبر 22 دویشتم سی پارا وګورئ سورت الاحزاب اخری آیتونه دي سورت الاحزاب آیت نمبر 66 وګورئ شپږ پیته یوم تقلب وجوههم في النار یا کارز چاڑو لے راڑو بلے بشی مخونہ دلی پور کی یعنی جہنمیان با پا جہنم کی اړولې راړولې چې دا قسم چې په اور باندې انګار باندې سړی هغه د غوښې غسي خان اړې راړې یقولون وای به دی دا جهنمیان یا لیتنا های های رکاوې دې موږ له افسوس اطعان الله چې موږ تابیداری کړې وې د الله و اطعان الرسول او تابیداری کړې وې موږ د پیغمبر ګوري چې موږ د الله او د پیغمبر تابیداری کړې وې د قران او سنت الله او د پیغمبر تابیداری څه ده د قران او سنت وقالوا ويبدي ربنا وربزم اغه خپل وجه بیانې د جهنم ته دراتلو چې موږ ولې جهنم ته راغلي او ويبدي دا جهنميان ربنا وربزمغا ان اطعنا یکه موږ تابعداري کړو ساده‌تنا د خپل لیډرانو او کبرا انو د خپل مشرانو یعنی اغه سیاسي لیډران او اغه مشران چله دلته دا جلوس ته دا جلسه ده دلته لار بند کړو دلته لار بند کړو فاظلون السبيل وغمرا کړو موږ د لارې صحیح لارې نه سبيل مراد هغه صحیح لار د قران او سنت موږ داګه نه گمراه کړو داګه نه خطا کړو یی مطلب هغه ته نه پریوستو بس کله یو طرف ته جلسې وکړه بل وګوري ملاصف تک نه ملاصف ته وګوري نو د مدرسې طالبان به کله یو طرف روان کړی کړو کې کدا د مدرسې مليان نه تاسو کې دا طالبان نه او د قران په ټکه نه ورزي سباب بیا دا وی جہ قیامت کې چې موږ د سیاسي لیډرانو او د مشرانو تابعداري کړو هغه په دې تلو قران او سنت را نه پاتې بوشي نو درېم د مانیینو نه هغه سیاسي لیډران او مشران بوشي چې د جلسي جلوسونو کې بمنډي او قران او سنت توزګار نشه نو مانیین موږ درې قسم بیان کړ یو شیطان دمو چې شیطان به دې منکې د صراط مستقیم نه چې هغه قران دی توحید دی سنت دی دارنګي د مانین نه دیم کسم ناکار مليان او پیران دی به قران او سنت ته نه پری دی دې ته به نه پری چې سا کې د سم شي د توحید شي دارنګي د پیغمبر طریقې په جنې ته قران ته کې نه چې سا کې د سم شي هیڅ کله به دا مليان ناکار او پیران دی به دا ونه غواړي او درې ما غسي اسی دی نه مشران چایی بکر دیو طرف تس غلی کل بل طرف تا او قرآن توزگار نش پوشی دوی ما وزدا خمو بیجندل چه بایی چه قرآن نمانی کون که بعد صراط مستقیم نمانی کون که بدا خلکی نو بایی دام بیجندل پکار دی چه دیتا برا برون کسو کی دی صراط مستقیم طرف تا دعوت ور کون که بسو کی را برون که بسو کی بایی چې دی قران او سنت ته توحید ته بخنه کرا بني راغواړي به قران دام ذکر کړی دی لکه وګوري سورۃ یوسف وګوري دی لسمه سیپارا سورۃ یوسف دولسمه کې شروع ده دی لسمه کې ختم شي دی لسمه له اوسه اخري آیتونه دي د سورۃ یوسف آیت نمبر 108 یو سل اتم نمبر آیت دے قل هذه سبیلی وای پیغمبرا سورۃ یوسف پارا نمبر 13 آیت نمبر 108 یو سل اتم آیت دے اخری آیتوں میں کہا اخری آیت دے وای دو مخ کے قل هذه سبیلی و پیغمبر هادی سبیلی دا قران کریم زمانه غلار دا ادعو ال الله زرا بلم خلق الله تا الله طرف قران طرف بل الله تخلق را بل لکھا یہ خبر دخل وک یعنی قران توحید دا خبر یو چیز دی یہ خبر دی ایت وګری کنا و پیغمبر هادی سبیلی دا قران کریم زمانه غلار دا ادعو ال الله را بلم زخلق الله تا توحید تا زخلق قرآن ترا بلم توحید ترا بلم دا زمانه غلار دا علا بصیرتن پا دلیل بانده ما انا ز ومن آسوک اتبانی چه زمان تابدار ده یعنی ز پا دلیل بانده ما زک ما سر قرآن ده پوشی زمان و زمان تابدار چی سوک دی اغبا پا دلیل بانده خبر اگه یعنی دا قرآن نا نو زه دې قران ته دې توحید تخلق را بلما دا زما کار دی مطلب قران ترابرون کی شوق دی پیغمبر او پیغمبر علیہ السلام مرګری څه دا کم چې پیغمبر علیہ السلام دی او دانګي داګه مرګری دیو قران دخل کرابلی نوستو ګورا ته پیغمبر مرګره او کته پیغمبر دشمنی ځان ته ګورا دخل قران او سنت ترابلی توحید تا او کنه رابلی دی ته ګورا ته پیغمبر مرګرته کی او د پیغمبر خلاف کی ځان ته ګورا دانګي مخت لال شي سورۃ المؤمنون وای پارا نمبر 18 اته نه سمځي پارا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 73 دریویا سورۃ المؤمنون سورۃ المؤمنون آیت نمبر 73 دریویا پارا نمبر 18 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ أَوْ يَكِنْتَ تَدْعُوهُمْ لَتَدْعُوهُمْ خَمَخَارَ بَلِتَ دِي دَخَلَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قول دلتے صراط مستقیم ذکر کرنا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَوْ يَكِنْتَ تَدْعُوهُمْ خَمَخَارَ بَلِتَ دَخَلَكَ هُمْ كَمُرَاد دَخَلَكَ قوم امت الى صراط مستقيم په طرف دلاره نه لاره دې رسې شه دې قران دې توحيد دې سنت پیغمبر دې پوښي دځه پرې دې مخه د چ کوم مریسته نو د قران ترا برون کو نه د صراط مستقيم طرف ترا برون کی یو هغه یو پیغمبر علی سلام او دویم د پیغمبر تابعدار صحیح شو اوس درې مونوان پدې کی اوس داو په یندل په کار دي چې دې نه با اوړي څوک غره یو کوم نه کوم کی شو کنه په قران نه نه کوم کی شیطان دې مليان دي ناکار پیران دي سیاسي لیدران مشران دي او د قران ته دعوت ور کوم کی را بلون کی هغه پیغمبر علی سلام او داغه مرګری داغه تابعدار چغر څوک دې اوس داو په یندل په کار دي چې دې نه با اوړي څوک اوړیدون کی وسو کی ناکبین نو داغینا هم دا صورت چکمو صحیح سے دے اور پسی آیت دو گوری چکم آیت منگوئی کن دے پسی دا اور پسی آیت نمبر 74 آیت دے دو صورت مومنون وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَقِنَنَا آكَسَانَ لَا يُقْبِنَا بِالْآخِرَةَ چِهِمَا نَرَوْلِ بَاخِرَةَ بَانْدِ عَنِ السَّلَاتِ مخی سرات مستقیم ذکر شکن دے مخی آیت کے او یقینا کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې اني صراط نه ناکيون خامخا د اني صراط د لارې د نه نه ناکيون خامخا او ختم کړي ناکيب ناکيبين ورته ویل کیږي بارا وای کی او ریدون کی یعنی ناکيبين ناکيبين د صراط مستقیم نه او یقینا کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت د صراط مستقیم نه خامخا او ختم کړي نو یو دو اوختون کنه دو قرآن ناکیبین اوختون کی یعنی دو قرآن دو اوختون کی بسو کی چه آخرت نمانی صحیح دا چه آخرت نمانی زکا چه آخرت مانلے نو دو با قرآن دو نکی ناس دو دو با اصلاح نو کری دخ پل عقیده دخ پل عمل دو با بیغمبر پا طریقہ عمل ولی نوی کری چه دو آخرت مانلے کنا چه بای آخرت کی بابا مانا اللہ در پوست که اللہ تو مخا مخی گا محساب بورکو ما پوشی نو در اوختون کنا رنبه چکم دے اگر آغاز دے چاخرت نمانی لا یقینو نبیل آخرا دوین دن آکیبینو نا قرآن ذکر کردی دی چو تو ابراہیمو گولی دیار لسم رسی پارا دوین دن آکیبینو نا آیت نمبر 30 دیرشم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30 دیرشم 30 پارا نمبر 13 دیا نسم اسی پارا وجعلوا للہ اندادا او گرزو مشرکانو اللہ لہ اندادن شریکان لیوزلو عن سبیلی دے پا جگم خطا شی او خطا کی خلق عن سبیلی دلار دالا نلار دالا سی شیرے صراط مستقیم قران توحید وشی سنت وجعل لله اندادا او ورزو مشرکانو الله لش اندادن ایسدار در الله یعنی شریکان در الله سره لیوزلو عن سبیلی دی پات خطا کی خلق گمراه شي او گمراه کی خپلم اگیره تبا شي او نورم تبا کی دی پات خطا کی خلق یا خطا شي خپل عن سبیلی دلاله د الله نه نو دویم قسم د نا کی بینو نا هغه دی مشرکان چې د قران او کتن کی بسو کی وشي نو دویم د ناکیبینو نا هغه دی مشرکان مشرکان به تیوري وشي مؤمنان هغه منون کی د قران د صراط مستقیم دی بچریم د صراط مستقیم نو نوړي صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم مخ معنا وکړه کلکی الله منګ په لار نه غ باندې کلکی الله منګ په قران باندې کلکی الله منګ په توحید باندې کلکی الله منګ په سنت باندې کلکی الله منګ په لار نه غ باندې نور پسې وای دا لار نه غ د چا صراط الذین لار دا کسانو په لار دا کسانو انعام دانی چتا احسان کړه دې پاغي باندې انعام دې بکړه احسان دې بکړه دې چې غیلا تا توفیق ورکړه دې په دې غلار باندې دتلو صراط الذین پلار دا کسانو انعام تعلیم چتا احسان کړه دې پاغي باندې الله ما دا چا پنی غلار باندې کلک کی چې غي په دینې غلار باندې مخ کې تللی دي او تا له توفیق ورکړې تا به احسان کړې دي ان مطلب دا غي زخپل همدغنو خدا ورته توفیق ورکړ تا به احسان وک په دینې غلار باندې دتلو دکله کېدو ځکه دا الله د توفیق نه او دا الله د امداد نه بغیر ممکن نه ده کنه په صراط مستقیم باندې دتلو په قران باندې پویدل پدې کلکیدل په توحید د توحید بیان کول پدې کلکیدل د سنت د پیغمبر په طریقو باندې په سنت باندې پویدل پدې بیا کلکیدل پدې عمل کول ګان کار دی کنه نو موږ سوال وکړ چې الله موږ په نیک لار باندې کلک کی نو بیا وضاحت کی قران ته تا ځکه که خیال وکړي لار اگر گرانی چې په کوم لار باندې سوکتلی نی لکه یو لار ده چې په غلار سوکتلی نه لري سره نه او ته په غلار باندې زینو خامخا ته به یری کې چر په دې لار کې به مخ کې سس حالات راځي په ما باندې مشکلات برازي کندې کبرې بې غني ونی بوټي بې څه ده لیکن چکره یو لار معلومه ای چر په دې لار باندې ام درست کیږي خلک بيزي راځي نو باغ لار باندې خلک ډاډه زي ځکه عام لاري کنه شارای عام لاري خلک بيزي راځي نو په دې کې مو الله مونږ په دې لار باندې کلک کی په لار داغ چا چې تا احسان کړي باغ یعنی په دې نه لار باندې د مخ کې نه تلي خلک چې کوم دي چې چا الله تا توفیق ورکړو او په دینی غلار باندې اغي تنی دي او دانګي اغي په دینی غلار کې چې کوم مشکلات کوم تکلیفونه اغي تیر کړی ځکه وایي ساده یو کار شروع کول په یو لار باندې اول تل اګرانی چې کله یو لار جوړ شي او په غلار باندې خلق لاړ شي هم په غلار باندې بیا چې نور خلق دی اغي د اسانه خبرې یعنی یو کار چې چا نه کړي په اول ځل باندې چې څوک هغه کار کوي نو هغه ته بخامخا ګرانی مشکل به ورته ځکه چې اول دی لیکن چې کله هغه کار شروع شي یک مثال کارخانه ده یو کارخانه شروع کول داری اوسې شي کارخانه نو اول کې خامخا چې کله څوک شروع کوي نو هغه ته ګرانی چې وای دا به اوچلی یا اونچلی ګټه بو کی داوان بو کی څه حساب به او چې کله یو چیز روان شي ا کارخانه روان شي پوه شي نو بعد کې چې څومره خلک راځي دا غیغه کشران اغي ته اسانه بیا زکه مشران ورته یو لار جوړ کړی په غلار باندې غی روان بیا حساب کتاب هغه چې سک سیستم یې راغی بس روان کیږي یو پسیبل راځي او بس هغه سنبالای بیا دسی دا نو موږ کرن یا موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ په دې نه غلار کړی نو بیا هغه د نیک لارې باندې د کلکې لو چې الله پاک نه غلار باندې چې پای باندې مخکې کم خلک تیری مغنا چې هغه په دیناله کې کم مشکلات تکلیفونه ډیر کړی دي بوشي دا خلکو په لار باندې الله موږ بوزي چې تا به احسان کړی دی او په دې لار کې هیڅ کم تکلیفونه مشکلات تیر کړی دي الله موږ دا خلکو په لار باندې کلکې ځکه غلار باندې تل بیا اسانی کړه ځکه مشکلات خو مخکینو تیر کړی کړه مشکلات مشران دین کی کشران او آسان شي بیا پوښي کشران د بیا اسانی مشکل پلار تیر کی پوښي داغه پلار تیر کی نو لا پرستو کشران او آسان شي او جاغي تکلیفونه تیر نه کی نو خامخا بیا به کشران او تګرانی پوښي نو دلته مو چلا من داغ چا پلار باندې کلکی چلا دلار باندې مخ کی تلی او دارنگی کم تکلیفونه مشکلات اغیی دیر کردی دی اللہ منگ دا خلکو پلار باندک لکی چه منگ تدالار آسانش پوشی او بل دا دی که داغی سے کمال نو اللہ تا پی احسان کردیو پا دیلار بانے دتلو او تا پی احسان کردیو چه پا دیلار بانے تا اغیی تاغتگ آسان کردیو پوشی نوزکی اور سروی انام تا علیم پلار دا کسانو چې تا احسان کړل پاږي چې تا غیر توفیق ورکړو په دې راه باندې دتلو په دې مشکلاتو کې دا کلکېدو د صبر کولو او په دې باندې ودرېدو الله تا غیر توفیق ورکړو تا په احسان کړو دا خلکو پلار باندې منګ لکې اوس دا په جندل دی چې به دا خلک سوق دي چې په دې راه باندې کوم مخ کې تری چې مونږه سوال دا غیبا دا غی پلار د کلکېدو کو چاله من دا خلکو په لار باندې کلک چې کوم په دینار مخ کې تدې دي نو دا څوک دی بھائی وګوري سورۃ النساء وګوري قران دا ذکر کوي ښا په خپل ځل چې ته وایې چې بلانکی او ډینګره نه قران ذکر کړی په خپل چې په دینار باندې کوم مخ کې تدې دي وایي او قران ذکر کوي دی چې دا سوال چې من کوم کو چې الله مون په نه غلار باندې کلک پلار دا چا چې تا په احسان کړي اغه احسان چې بیا الله کړي دې اغه منو امن علیهم چې دا الله دې احسان لاندې راغلی دي او موږ سوال کو دا الله چې دا مشرانو پلار باندې موږ کړي چې کوم په دې لار باندې تلې دي دا غي په نقش قدم باندې موږ بوځي او په دې نه غلار باندې موږ کړي نو دا خبره څوک دی سورۃ النساء پیزم سی بارا دا آیت نمبر 69 یو کم او یا 69 سورۃ النساء آیت نمبر 69 یو کم او یا 69 بیزم اسی پارا ومیو دیو رسول ومیو دیو لا او چاہت ستا فیدادی پدالا و رسول او دا پیغمبر دالا فا اولا اکمال لدینا یعنی دا قرآن او دا سنت دا توحید او دا سنت اتباع اکرا اقید ایسا مکرا پا قرآن مانی توحید او دارنگی دا پیغمبر پا طریقوی عمل کو صراط مستقیم چکم دے فا اولائی کمال ندینا نو دا کسان او چاچے تابداری اکڑ دا اللہ دا پیغمبر فا اولائی کمال ندینا نو دا کسان سردا کسانو بھئی ان عمل اللہ علیم چه احسان کرو اللہ باغی باندے ان عمل اللہ علیم گر انام تالیم چه احسان کرو اللہ باغی باندے دا سوکو من النبیین دا پیغمبرانونا و صدیقین او دا صدیقین اغرشتینی خلق و شهداء او دا شهداء و سر و صالحین او دا نیکان و خلق سر و حسن اولائک رفیقا او صدیق خیصل دلی خلق و مرگتیا یعنی پا جنت کے با دا خلق دا چاہتی دا دی مشران و اتباع اکرا پا شرات مستقین کے نو دی پا جنت کی دی خلق سر چاگه پیغمبران دی صدیقین دی شهدا دی صالحین دی پیغمبران پیغمبر نبی علیہ السلام دارنگی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ټول پیغمبران جسم را گلی دی پوښې هغه انعام یافته خلک څوک دي چې موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ د دې په لار باندې کړ کې هغه پیغمبران دي نو ګوره پیغمبرانو د دې خدمت څنګه کړې د چا نه ساغستې دي کنا مفتي خلکو ته دین بیان کړی دی هغوی مشکلات تیر کړي دي تکلیفونه یې تیر کړي دي صدیقین وګوره صدیق ابوبکر صدیق وګوره پوه شي وګوره چې هغه د دین خدمت څنګه کړی دی هغه په دین باندې ساغستې دي هغه د خلافت ملاوېدو په دویم ور په بله ورځ باندې چې کله د خلافت ملاو شو په بله ورځ باندې راوتلی دی پنډوکې بسری شوی دی د کور نه روان شوی دی بازار ته عمر رضی الله تعالی عنہ دارنګ نور ملګری راغلی وته څه کوي یا بابا کدا سکه ولې څه کوم وي بچو نه برزخ نه روډو ډوډۍ نه دا کوم روزي نه کټما وینا ته اوس خلیفہ یې تعالی موږ د بیت المال نه وظیفه مقرر کو تنخواه هغه ته نه هغه تنخواه نه منل چې نزدا سنکو او بهرحال چې هغه مجبور کړ نو ته وی چې خبر آلې ده تنخواه د مقرر کو چې به سونه تنخای او هغه تنخواه نه منل زموږ دا کو هغه تنخواه سکه چې په یو لک تنخای نو وی دا کماله په دې گزاره نکي مخې وځو کې وزیر دقیقی کو یلو وی دا کماله چې د پاس یو لک تنخالی وی دا کماله ولی زګه مونږ خلکو هغه د گزاري وخت نه تیر کړي کړي چې خلک د گزاري وخت یې ری مزایا یو لک څه زم چې دا ټول پاکستان تر کافی کیدی شي نو خبره دا ده نو دوی چې به اول خو تنخانه غسته بیت المال نه پوه شي زګه ساده یې بری واقعیات وګړو مشرانو کې منتبیر انتہائی او لوی سبق ملاوی کو جو خلق سوچ کے پکے زکایا ساتھ یو سڑے چکلم بل تا محتاج شی پوجی چبل تا محتاج شی چې د لاس بل تا محتاج شی اس هغه مشرانو یې کړو الله دې یو لاس بل تا نه محتاج کړي نو دا محتاج کې دل بل تا دا ډیر انتہائی او کمزور صفت ده انسان کې ډیر کمزوری راولي پوجی دا انسان کمزورې کوي کم سره چې کاروباری کنه خپل کاروبار کوي تاسو ګورئ دی به همیشه تر زده دا به کمزور نه شي چیتا لیکن چې کم بل سره کار کوي او د بل لاس سناستی دی به کمزور ای خامخا پوه شي نو ول هغه تنخانه غستلا ځکه دا انسان کی کمزوری پیدا کوي ها نو ول هغه تنخانه غستلا خو به حال چې تنخواه وته چې موږ بداله وظیفه مقرر کړو نه وته وظیفه مقرر کول ان تنخان دا به سمری بیداری خبره وا نو وی او بکر صدیق له مشوره کړه چې تنخان با عمره یا خپل چا مشوره ورکړه چې تنخان با عمره شي غالبا نو بخپل وی چې تنخان با عمره چې په مدینه کې د یو مزدور تنخای دیاری دورځي اگر سبا دیاری سر 1500 روپے مثال نو هغه کی چر سمرا وا چې په مدینه کې د مزدور دیاری دورځي سمری به زما باغه تنخای وګرا ساسو کافی کېدل نه بیا پوه شي نو د دې زمانه کافی کیږي نو مطلب د دې بدار اوږي چې وای د مزدور د پایدار جاری کافی نه ده د مزدور تنخواه به سیوا شي دیاری به سیوا کو په مدینه کې سوچو کې دې خبر وتا مداخل کو نه چې الله د دین کار اغستې دي کافران تیرې دل ولې تیرې دل پوه شي چې هغه چا تلاس نه دی نیولې خپل لاس باندې مهنت وکړې دې روډه ګټلې دا ولې دې خلکو به امامتي نه کوله نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم خپل امامتي کړې دې کړې کنه لیکن کاروبار کړې تجارت دې کړې دې جادو نه کړې دې ولې دا وی خې دې نه کنه کاری سبل سو کنه دا وی سه دو لاسونو پدې سه لس لاسونو د دوه په پدې لس په وي ها هم دا یو خې دې وا دو لاسونو دوه په دا یو خلې وا زمو بوای شر پیغمبر اسلام کو لوی هستی وا پیغمبر دے کرا نو بیا ابو بکر صدیق او زمو مون دے خلق دی کرا صحابی دے پیغمبر صاحب دے پیغمبر دی اگر صحابی تی وا سزا یو طرف تے کرا نو انسانان دی زمو بشان دے کرا ابو بکر صدیق خلیفہ دے بخولا امامتی کئی دہر جمے پوچھ دا واقعہ کو میدان سو ویرا زکا اگر ٹونو پر دے کپڑے کار کڑے کاروبار ریکو بس زازو پوجي نو دا خلکو حاجتونه نو ضرورت نو دا غټه کا مزیدار واقعات دي د ټول صحابه ومن د کم کم صحابي بسړي وي پوښ یو ځل په کور کې خواږه پکشي وو حلوا وغیرہ یا چرسی وو خو خواږه پکشي وو کور والا نه د پوسکو بيبينا چې دا کم دې راغلي چې راوړي وي ویلې دا تاسو په تنخواه کې چې کم تاسو سره ملاوي پای کې ما لګي لګي پوښ سر تکولی نو تاسو خواږه خو نو دی وجه نمازه لګي لګي مې سر تکولی او لګي راز جمع شي وي دوپاري باندې وي سالوا وغیرہ څخه خواږه پاخ کړ وای ښا بیت المال ته جواب ولې ګو چې زما تنخواه دونه زیاته ده ما نه کمه کوي او به کې داسې څوک نن سبا وخت کې چې زما تنخواه زیاته ده په ما باندې ما باندې دا کمه کوي خولډا خو دې وی چې دا موږ نه زیاته کوي په ما باندې دام کمه ده او بکر صدیق داغه تقوا عالم داو کله چې وفات کېده دوه کال تقریبا داغه خلافت ده دوه کال بعد چې کله داغه وفات کېده کوم وخت کې وصیت یې دا وکړ چې زما د مال چې کوم درې مېسه ده لکه مثال پوه شي چې ما په دوه کالو کې د بیت المال نه کومه تنخواه غسي وظیفه ما ته چې کومه میلاو شي بیا دیاړي دونه دونه روپۍ دي زما د مال د درې مېسې نه زما وصیت دا دی واپس بیت المال لور کړی شي څوک ایماندار وو کې داسې نن سبا وخت کې پوه شي هم خلیفه وکړه انسان وکړه قانون سنو کنه دا هغه سبل سخکرو سبل څوک پوځي رسېدېږي دارنګي شهدا شهداو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پوځي داغه د خلافت تقریبا 12 کال دي وګوره چې هغه خلافت څنګه تیر کړې ده پوځي دارنګي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ دا خلکو جندو ګره چې څنګه جون تیر کړې ده پوشی دارنگی صالحینو کی امامان دی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم اللہ پوشی او انعام تعالیم اگر انعام یا افتخلق سوک دی دا دی خواد قرآن کم ذکر کردی دی نمم سوال دالا نکو چا اللہ من پنی غلار کلکی دا دغ خلقو پنی غلار چا کما نی غلار بانی دا خلق تلی دی پیغمبران دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی الله مونږ د دې خلکو په لار کې لګي د نور چانه غره پوه شي صراط الذین انعمت علیهم بلا دا کسانو چې دا احسان کړی دی پای باندې غیر المغضوب علیهم نه بلا دا کسانو چې غضب شی باغی غیر المغضوب علیهم نه بلا دا کسانو چ غضب شوی دے باغی باندې چې دا الله غصه پی شوی دا پوه شي چې دا الله غصه پی شوی دا الله د غضب لاندې راغلی دي الله موږ د خلکو نه اوساتي الله موږ د خلکو د لارې نه اوساتي چې ستا د غضب لاندې راغلی دي پوه شي چې دا الله غصه ده پی پوه شي غیر المغضوب علیهم نپلا دا کسانو چې غضب شوی دی پاغي باندې الله مونږ د لاس خلکو د لارې نه اوسادي مونږ د خلکو د لارې نه اوسادي چې ستاسو غضب وګوره مخکی وي صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم کیا خلک خلق چې الله ستاسو احسان پېښوي صحیح ده یعنی آغا خلق چې دا الله خصوصی انعام یافته خلق دی دا الله احسان پېښوي لیکن دلته دا څه نه وي چې الله نه پلا دا کسانو چې ستا غضب دی باغی دا څه نه وي څه ده کنه دا څه نه وي چې الله پلا پدا غلار دخل کو دلار نه مو ساده چې ستا غضب پېښوي دا څه نه وي نه غیر المغضوب علیهم نه پلا دا کسانو چې غضب پېښوي باغی یعنی عام خبره وکړه دا نه وی چې الله ستا غضب پېښوي ځکه په دې خلکو دا د ته چکم بیانې غیر موجود یاني عام ذکر کو یی دا خلک دي چې موږ د الله نه سوال کو چې الله موږ د دې د لارې نه اوساتي چې په دې باندې د الله غضب دې غوسه ده دا الله لعنت دې به دارنگی دو فرشتو لعنت دے دو ٹولو مخلوقان تو لعنت دے پدے خلقو بانے دا سوگ دی دا خلق دی جو سرد علم نا گمراہ شوی دی بازی خلق پیدے نمراد یہود دی حالانکہ یا ساتے قرآن کریم عام خبر اکی خان اکثر تاسو مولیانو تفاسیرو کو ایرد لکلی چھ دینا مراد یہود دی حالانکہ یا ساتے یہود ددی قرآن در نزول وقت کی دے وقت کی یہود ددی میسادو آغا وقت کی دانا چھتا دا خبر دلیر موضوع بیانیم دے یہود سرو لگے نو چھ دی وقت کی چکم ناکار مولیان دی ایسا بسکے دغه وجه نشا و الله تعالی هغه ذکر کوي هغه وی کچری هغه د خپل زمانه خبره کوي تقریبا د 2300 کال مخکې خبره هغه وی کچری د دې زمانه په دې زمانه کې د یهود نمونه کتل غواړي د خپل وخت خبره کوي ها 2300 کال مخکې نه وی کچری د یهود نمونه په دې زمانه کې کتل غواړي دا اوس د خپل وخت خبره کوي نو ناکار مولیانو ته وګوره پوځي موږ چې کوم خبره کو دا هم کولې نو مشران دي کنا ودا هم دا غي غ نقل کو د مشرانو ما مخکې تاسو ته واقع ویلې واده ده چې مولانو دنا د ذکر تفسیرو لیکه د انا غالبا فتح الرحمن نومي ده غالبا چې فتح الرحمن نومي ده او تفسیرو لیکه په فارسی کې ځکه د دې نه مخکې یوسم له تفاسیر دي د قران ټول په عربي کې دي دا رومبه آغا انسانو چې د قرآن تفسیرو لیکه په فارسی کې ځکه مخکې عربي او فارسی ژبې دا ډېرې مشهوري دي کنه خلکو عموما جداجي بابا په ویلې کې دي سرکاري تور باندې خلکو بس ځکولې ویلې وې نوې ژبې به چیر سوې ده د علاقائي لیکن فارسی او عربي دا عمومي ژبې وې خلکو بس ځکولې لکه څنګه چې سبا خلک انګریزي زده کوي نو په فارسی کې زکه په یان څوک پیدل نو په فارسی کې د رومي د جکم تفسیر لیکه فتح الرحمن غالبا چې داخې نوم دی نو مولیان دا واقع ما ویلې مو غالبا چې د جمعه کې ناسو او دانګي او مولیان راغلي دي او جمعه ته په ځبن کړه دی او ته ویل شي بھائی تاولې دا سکړي پوښي او بیا دې نه غالبن چې ګوتی یعنی دا لاس په دې انداز باندې وایو ما خدا سره دی چې ګوتی دې کټ کړی او ما حال باندې وی چر وی د لاس دا رګ یو لوالې او ځکه د لاس کې د رګونو دغه دې نو دا لاس یو لوالې چې دا لاس یو لویا بیکار کړو چې په دغه پدی لیکلو نکړې شي پوښې نو یا ګوتی کټ کول یا لاس وهل چې هغه بیا دا هغه لاس بیکار شي به پی لیکل شو کولې په دې باندې چې د ورې د قران د تفسیر په فارسی کې وکړه او دا او ما واقع چې ما کوم ویل و تاسو کې دې سم سو یاد یاني چې بای کی دا خبره مولانو د کښې تاو بې دا تفسیر فراونی ک په فارسی کې ترجمه تا وکړه پوجي نو سم مقصد دا چې دا عام خلک مونږ ترا پاسي او مونږ ته وی چې بای ځکه مونږ تبام خلک بیا را پاسي دا خبره کړو چې مونږ تبام خلک راځي مونږ نو بیا ته پوس کې چې بای عام زم عام سال امیان خلک دیو را پاسي کې ځکه دیو بیا په قران پوي شي کنه او بیا موږ نه د ګوښونو کې چې به تاولې دا خبره وکړه یی د مولیانو دا سوچ دی د ناکار مولیانو ای دا سوچ دی چې خلک د قران نه خبر نشي د دین نه خبر نشي چې موږ سکو بس دی دی بس دی په وای شراب بس مولا سي به دی نو چې څو خبر نشي دا د 300 کال مخکې خبره غلا نو هغه وای وای کچری د يهود نمونه دا زمانه يهود کله قتل غواړي ناکار مولیانو ته وګوري او کله عیسایانو د نصارو نمونه کدل غواړي نن سبا وخت کې ناکار پیرانو ته وګوري اوشي نو دلته غیر مغضوب علیهم کې دا نه ده چې یهود خصوصا د دې نمراد یهود د دې مثال هغه وخت کې اوس چې هغه کارونه چې کوم یهودو کول په هغه وخت کې چې پای باندې د الله غضب راغلی او غصه شوی وه لعنت د الله پرې راضي شوی قرآن کې نو کا کارونه نن هر سړی کوي کزی کوم او قبل نه زم د غیر مغضوب علیهم دلاندې راځم خو بیا وره کزما کارونه هغه شان دي سم چې دا غيو نو غره زم دا غه يهودو په کټګوري کې راځم بیا کار څوک دې ک مولا دې ک بیر دې کار څوک دې هغه بیا غره دې کې راځي خان په دې زمانه کې جهاد یو یو هغه د یهودو والا کارونه کوي نو د غیر موضوع بیا هم دلان دی راځي چار څوک دی کامیر او کملا دی او کار څوک دی نو الله غیر مغضوب علیهم نه پلار دا کسانو چې غضب شوی پاغی الله موږ د دې خلکو دلار نه اوساته پوښي چلا سا غضب به شوی دی سا غصه به شوی دا الله موږ د دې خلکو دلار نه اوساته لکه وګوره همداس ورپسې سورته ګورې سورته البقره دا الله غضب او غصه به شوی دی څنګه دا الله لعنت دې 169 نمبر آیت وګوره ول دی صورت کی سورۃ البقرہ دوی مسی بارے تو وڑے 159 نمبر ہے 159 یو سر یو کم سپیتر 159 ان الذين تمون مانذر نام بینات یگنا کدان چی پٹئی آغا چلا گرے منگ دو واضح دلائل نا این قران ول ہدا او سنت من بعد ما بیننا فزانا چ واضح کڑ منگ دیر دپا دخل کو فل کتاب قران کی یعنی ہر سب قران کی واضح دی او دی هغه پټي اولای کای لانو الله دا کسان پلان کوي دی الله ویلانو ملایون او پلان کوي دی الله پلان ثون کی یعنی مطلب اولان کوئی بدی باندې لان ثون کی یعنی بدی باندې الله لعنت ته او دان رسول مخلوقات لعنت ته پدې خلکو پوهی اور پس واپس وګرځي 140 سمراي ته ګوره د پرني سپاره اخري آیتونه 140 آیت اخیر وګوره او من ازلمو او څوک دی غړ ظالم من دا چانا یعنی نشته دی غړ ظالم دا چانا کتم شهادتن چې په ټیکړه گواہی گواہی سوا گواہی د توحید وا چې او الله دې دروازه مشکل وشاره او څوک دی غړ ظالم یعنی څوک غړ ظالم دا چانا چې په ټیکړه گواہی چې د سروا من الله دا الله تعالی طرف نه چې د تعالی دا مسله ذکر چې دا بیان کومولا سے تخر کو د الله کتاب بیان ک توحید بیان ک نو تا په ټیکړه اگو واپس راشی آیت نمبر 89 ہو رہے 89 امدی صورت کی صورت البقرہ کی آیت نمبر 89 وَلَمَّا جَاؤُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اَوَرْكَا چِرَاغِ لِدَ كِتَابُ طرف دار لانا مُسَدِّقُ الْمَامَاؤُمْ اِنِ قُرَانَ تَزْدِقَ اُنْ كِيُ لِمَا رَاوْ چِلِسَلُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ اَوْدِي مَسْكِدُ قُرَانَ يَسَدِّقُ حُنَانَ الَّذِينَ چې طلب د فتح به کو پاکستانو کفرو چې کافرانو یعنی یهو چې کوم په مدینه کې پراتو حاصل دا چې نو داسې ده یهو چې کوم مدینه کې پراتو د نبی رسول سلام دراتو نمخ کې په شي دغه دی خدا خیال چې پیغمبر په منکی به پیدا شي د خیال باندې راغلی دلته نو دا خیال چې په اخیری پیغمبر برازي موږ به دا سره یو ځای کیو او بیا به دا چې کوم تک دا نور ځکه د نبی علیہ السلام دراتو نمخ کی یهودیت عیسائیت حق دینو کنا کرے جو قرآن وحی نورا گلی نو یهودیت عیسائیت حق دینو نو دید آخیالو چلا دا بیغمبر براش خیری نو اگر من کراشی مطلب من گل آغا سر یوزیشو او دا جسم را کافران دیدی سر امبیا من جیحاد کو نو اگر خبر رکھئی او دوی مخ کی دا قرآن نا یہ سب چوہن یا بخی دا بیغمبر نا کی طلب د فتح به کو پاکستانو کفرو چې کافران دي فلما جاءون اور دا چراغ دی دا پیغمبر ما پاک سی بدو نارو فوجلی په اند کفرو به انکار کو با ما نه دا پیغمبر خو نه دی وی په اند چا دا پیغمبر دی په نخو چې کوم دی ته بیان شوی په تورات کې په انجیل کې وی په اند لکه بیا ته انکار وک فلان تو ګر دا فلان تو الله ال کافرین فلان دا الله دې په منکینو باندې به سمجھ سرو بی انفسهم اور پسې خیال وکړي بد جاغا چلی واغس بھائی مانے خلچک بخ واغس یا خلچک بھائی مانے خپل زاننا این یک فرو جوارے کا بھائی مانے خپل زاننا این یک فرو انکاریو کو بابا چرانے کرے اللہ بغین دووی دزدنا انکاریو کو دووی دزدنا این نظر اللہ چرانے لگا اللہ من فضل خپل فضل فلن مراد قرآن علام یہ چاہو چرانے گی اللہ خپل فضل دو چاہ مانے جبوہ جبوہ بندگاننا یعنی دی غصہ والا لپدی وانی چی دا پیغمبر دی کرانے لے گا قرآن دی کرانے لے فبا او بے غضبین گدا غیر مغضوب آلے فبا او بے غضبین راگیر شدی پا غصے سرات دا پاس دا غصے پوشی یو مخینا دالا غصہ پیوا پوشی او بیا چی پیغمبر یو دا قرآن دے انکار غصہ بیا دا پیغمبر نا دے انکار غصہ ورد کافی نادا امہین نو دلتا ہوئی غیر مغضوب آلے نه پلا دا کساو چې غضب شي په ایمان باندې الله چې سا لعنت دې په مخلوقات لعنت دې بيستا غضب او غصه دې الله موږ داغي دلاله نو ساتي ولد ظالمين او نه پلا د حیران او پریشان زوال ویلې کې گمراه تا گمراه گمشته وي ورخښوي او راه وي لارې تا نو گمراه سمانا چې لارې ته ورخښوي صحیح ده معنا خطا شوی چې لارې خطا شي لارې خطا شي ولد ظالمين یعنی حیران او پریشان کله لارې چې خطا شي چانه نو حیران او پریشان وي دې خپل ارشم کړي خپل ارشم نو معنا ولد ظالمين او نه پلار د حیران او پریشان چهران او پریشان دی خپلال شمو کدی خپلال شم پوښې عام تر سره ترجمه علي دین الله دی کوي دین مراد له سوارا دی عیسایان الکه یا ساتي عیسایان له سوارا د دې مثال وباوخ کی پوښې ونکتا ز خیانو کوي منګ وایو چر د خلاصه کې ما ویلې دي چې په صورت کې بیان د دریو ډلو کوي کم مؤمنان کافران او منافقان دار وخت کې دي چې مؤمنان يهودو چې کله حق دین حقو پاو کې مؤمنان يهودو او چې کوم نه منون کېو د يهوديت هغه کافرانو او چې کوم پمس کېو نو هغه منافقانو صحیح نه دا هر وخت به دا درې ډلې چې کله حق بیانېږي په کوم وخت کې نو باغ دې کې به درې ډلې یو به منون کې د حق یو به انکار کوونکی کافران او دارنګ یو به منافقان یغه به شره دین دا وې او دین دا وې زمو کو معاشره کې دا دی دي پوجي یره یو مولا یو سوې بل مولا بل سوې نو به چاو مونږ یره ټول قران وې پوجي او یو مولا یو سوې بل بل سوې نو به کوي خبره را زمو د خلکو دا یو غټ دلیل دی را وې وې مولیانو لانجې جوړ کړې دي یو مولا یو سوې بل مولا بل سوې نو به یو خبره را اځې کله دې دا وې نه چې بازار تلاړې کړي سبزی اخلي او په بازار کې د یو سړی سبزی خرڅې مثال ټماټر خرڅې 50 روپے او بل خرڅې پلس کم سل بل خرڅې په یو سلس باندې نو کله خو دې داونه ویلې چې را د ټماټر لوګ سو کې د بازار والو اختلاف دی د چا یو ریټ دی او د چا بل ریټ دی بلک بای کې ودا ګوري چې لږ ارزان هم یو سيزم خي څه دا خوشې ګوري خچان پټکی کې چې بای خدانو ګورم خراب پکیرانه کې دا دین دونا سپک دی چې بھئی بس مولیان دلوی ویلا بلا برگردن مولا چسا مولاوی بس خبر ختمه نبی دی مولا پا خبر نشی خلاصی دی خواه دیوانی بروس پی مخ که و پسی صورت که بلی شعرہ راشی سباو بیاداوی چی اللہ منگ دی مولیانو پسی تلو مولیان بوتوی چی نا منگ پسی دی ویلا آگره دا ساستا دا خبر عمل نتی گیرا چی تا جہنم تر آگره پوشی نو پدې نه دا چې تو وایې چې دا هو مولیانو موږ ته دا خبره کړې وی یا مولیان وای نه بې اگر چې الله انسان له ورکړې اندې دا پاره ورکړې چې ته صحیح او غلط سوچو کې چې صحیح شي دې او غلط صحیح لار وګوري غلط وګوري قران ځکه نه قران وای تا دا بده صحیح او غلط خبره پته ولګي چې صحیح څه دې او غلط څه شي نو الله موږ دا خلکو د لارې نه وساتي چې کوم حیران او پریشان دي الله موږ دا خلکو د لارې نه وساتي پوښي ګورا دې ځای کې سوال وشو چې الله موږ په غلار باندې کلک کی او پسې بیا درې ډلې بیان شوې چې الله دا یو ډله چې کوم دا مندار پیریان ته وځي باندې کېږي اړې کو په باندې کوم کوم ستاسو خبرې نو صحیح شو غوتی په کې والی چې خبره به لکه چې بدول کېده نو ماناو شو چې لا موږ په دې غلار باندې کلک کې نو بیا موږ قران دا وایي چې لا دا چې په لار موږ کلک کې چا کوم انعام یافت دي ان مطلب د دې یو ډلې په لار باندې موږ کلک کې او دې دوه نوم کو ساتي باځه خلک کوره وي مونږه وې زمون ټول رونه دي ټول یو شان دي هي مونږه ډېر نه جوړو وې ټول زمون رونه دي مګر ته خو چې په مانځ کې دوه دی سره د ورځې وای چې خلک درې قسم دي درې ډډې دي الله دا یو ډډې سم یو ځکه او دې دوه نه وساتې کلمه د لا اله الا الله کيم اول توڑ دیر ہوئے منگ توڑ نہ راولو جوڑ راولو کنا جوڑیا نہیں پا دی پدی لارو کسو کی منگ جوڑ راولو نو بھئی جوڑ سنگ رہے ستا کلمہ اول توڑ دے لا الہ مانا سی شیرے نشتا ستا کلمہ جوڑ دے اس شوشے بغیر دے توڑ نہ جوڑی گے خایا سا دے اول توڑ دے دا رہیل دے مخی تپروت دے دا چچام جوڑ کڑے دے نول بے خامقا مات کڑے را مات کڑے ٹوٹے کڑے بھی بیا پہ یو دے کڑی پہمارا کوئی نہیں نبی علیہ السلام جی اول دعوت ورک مکی والا اولا سوتا ہوئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اول دعوت ورکی چیزا دا لا الہ الا اللہ کلیمو وائے تا سو بکا میں آپ شے پہمارا والی کوئی نہیں اللہ وہ دا سے بھی چھے بھئی گزارہ کوا فردہ سے دنو شوئے لے سورت الکافرون دے ابتدائی سورتون انہ دے اولی لگا پیندر لشل سورتون چکم نازل شوی پائے کیا دے سورت الکافرون کم چلت سورتون اخیر کی راضی ہے قل یا ایوہ الکافرون سمت لب دے قل وائے پیغمبر یا ایوہ الکافرون او خو خلقو اسی مانا دا او کافرانو صفا وطوی چھو کافرانو اولا کوئی دے نو بھئی چھ کافر تا کافر نوے غلط تا غلط نوے نسو بہت رہے صحیح دا نو خبر دادا چھ بھئی چھ کم غلط ہی غلط بہت ہوائے چھ مشرک تے مشرک بہت ہوائے بیدتی تے بیدتی بہت ہوائے پوشی منگوے دیو پدی صورت کی خواہ بلا خبر پدی صورت کی چکر دا صورت اوے لشی پمانزے کی پوشی نمانزے نا باہر یا کب پمانزے کی دی پاخیر اکیمند اکثر آمین وائی پہلے کی گنا کو وانزے کی آمین ویل سنت طریقہ لکھا دا پیغمبر زکر دا دا غیر قرآن تکے دے انہیں قرآن ننے دے قرآن تکے نے دے آمین سنت پیغمبر طریقہ دا آمین ویل آمین مثال لکھا یو سڑے یو درخواست ہوئی کی پا درخواست بانے اخیر کی دستخطو کی مہر پی ہوئی دا اگا مہر مثال دے لکھا یو درخواست بغیر دستخط نہ ہو باس پی اگا مہر دا آمین لکھا اگا مہر دے باغا داغا مان لکھا سن کیا درخواست بانے مہر لگی چاہو واقعی دا فلان کی دستخط کرے رہے بھگوان کوئی نو دارنگی دا آمین مثال دا آگے دے دکھا دیکھ اصل کی دا سوال ذکر شو دعا ذکر شو چاہ اللہ منگ پنے غلار لکھی پوشی نیدے یو ڈلی پلار بانے بولے دے نورم اس آتے دکھا دیو لویا دعا دا چاہ اللہ منگ پا قرآن کلکی پا توحید پا سنت آخر کی بیا آمین پا آگے باندے و مہر لگوی چاہ اللہ زمان دا سوال قبول کی آمین ویر مطلب آمین دعا دا خیات ساتے لفظ دا آمین دے حدیث سے رکھا آمین دعا انو پوشے آمین دعا دا اصل کی ورے اور دعا عبادت تے زان دا دعا چکم دا دا زان لے و عبادت تے نکسن جس رے دو سرور رکا تمنس کئی نو دک کریں گی دعا گختل زان لے صرف جس رے ناس جو دعا گواری دا اللہ نا نو دا دعا کول داون زان لے و عبادت تے خام اگر بانی پوئی دی اس دا سوچ پکا دی چی پا دعا کی با پا تیز آواز باندی وایا او کپرو باندی پوشی نو پا دعا کی یا ساتی پرو باندی قرآن چی کم حکم کرنے دے قرآن دا ایتون نصابی دی گی پوشی چی پا دعا کی اخفا شرطا انہی روالے چی سرے پرو رو باندی واری کنا پوشی لکه چې دې کوم ذات نه غواړي نو که ته ډېرې چغې وې نو هغه که ته چغې وې او که نه وې هغه ستا آواز اوري ذات د الله هغه ستا هر قسم آواز اوري نو چغې وایې ځکه قرآن کې الله حکم کړی ادعو ربکم تضرعا وخفیا سورة الاعراف 55 نمبر آیت کې راځي غواړئ د رب ستاسو نه په رو رو په عاجزۍ او په رو رو سره عاجزي کوه په غوښتو کې او په رو رو غواړه چغې مو وهه پوهېږي نور دینو کیوں قرآن دا روالی حکم کئی چھے رہا تاسو پرو رو بانے دا اللہ نواڑے اکر صحابہ نبی علیہ السلام صحابہ سروان دی جکر صحابہ اگر تخی پوچھے تا باندے خی جی پو لڑا باندے نو چگا چگا باندے ہوئے اللہ اکبر در سمجھ سنت طریقہ سے ہے ببرزی اللہ اکبر ہوئے جی پکر دے سبحان اللہ ہوئے نو آگی وہ تیر تیز آواز ہوئے نبی علیہ السلام تو اربعو علی انفسکم وہ بخبلو زانم لکنٹرولو کئی ایسا کوئی انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تو چچا تا آواز کوئی اندا سبحان اللہ والله اکبر چوائے نو تاسو شات आवाज کوي ناغه کون دی او ناغه غایب دی چې مطلب هغه دیزه کینه شته مطلب ناغه بناوري نو کون دی او نا غایب دی هغه موجود دی هر ځای کې او تاسو आवाज اوري نه نه چوت اجد نشه چلی مو هاي وګورئ کوئی خبر ادا دا چې په دعا کې اخفا شرط ده شرط ته لازم دی چې سره دعا پرو باندې وغواړي په چا کو باندې دعا پیغمبر علیہ السلام نه چره نه ثابت پیغمبر کوئی نو امین دا ځان له دعا دا دعا پرو باندې ویلو چې په مانځه کې او کدمانځه نه بهري په وانه کوئی دعا پرو باندې ویل دي او چې کوم خلک په پتی زوای نو غره ساتي اجو یا امین په پتی زوای وا بیا نو یې کړه نو خبره یا ساتي چې کوم احادیثو کې امین پتی زراغلې وې نو دا دا وخت خبر ادا چې کله په ابتدا کیو کله چې موږ فرش نو دا هغه خبره چې کله په نبی له سلام صاحب ته موږ خو دا چې له کبوس کې با فاتحه ویل نو امین به ورسره وای نبی له سلام په اول وختونو کې امین په مانځک کې پتی زویلې وې د پاره د تعلیم خان د خودنی چرته ګورې دوله ځوان پسې ګورې امین راضی امین بوای صحیح ده لکه دې مثال داسې ده کوم ماشوم د سره مشکې د ګرمي مشکلک پاره موي کنه سپدې ځکه نه وای کنه لکه امام او کړه جمع تم ولاړ نو امام ځان له وای بته پاره موي سپدې ځکه نه وای نه کسو چې ساری مشکې نو ماشوم د سره مشکې د ګرمي یاد اوازی غري نو دا په دې پټي منځونه دی لکه پرو سبق ویلې کیږي بکه لیکن معصوم ته موږ شر کښا او پتی زوایا ته پتی زبانه په وډو وایو وله هم دې په پاره چې داګه د مونږ اصلاح وشي چې بای چې دې صحیح وای او که غلط وای نو دا نه چې سره دې نه دلیل لوسی چېرا د ګرمي موږ هم پتی زوایا صحیح ده نو کامی په نبی رسول سلام ویلې نو دا د ابتدا وخت خبره به تورې تعلیمي صحابو ته دا خود چې بای نو ولې ځوانی کسې امین ویل دي د تعلیم د پاراک پوهی نور بیا چې کله صحابه د چی بیا د نبی له سلام په تیز نه ویل په ولاندې پوهی بهرحال نور خبرې به کښې او بهرحال بس مختصر غوندې دغه وکړو بل موږ ویلو په صورت کې بیان د مقاصد دی چې کوم هغه اصولي مقاصد دي توحید رسالت صداقت د قرآن او ایمان بالآخرت نو توحید الحمدللہ کی دا ولنی دا درې آیتونه دغه اثبات د توحید الحمدللہ صفت د الله دانګي په دې اشاره د خالقیت دا رب العالمین ربوبیت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صحیح ده دانګي اثبات د رسالت هم په دې صورت کې وي یا کناب د کوم توحید ده ویا کر سائن کیوم توحید دے دا غوار ایمن دے عبادت من دے چا کو دا لا کو کرا دا یا کر سائن چا نے غوار والا نے غوار دا دی کیوم توحید دے اے دینا صراط المستقیم دی کیوم توحید دے او ما نام دے صراط المستقیم سو کڑا توحید پوش صراط الذین انعمت علیہم بلا دا کسان چے سان پوش دی کیوم توحید دے پوش دک موحدین تر کی چکم دی پدې لار باندې موحدین پوهې دا رنګه اثبات د رسالت چې پیغام نو په قران کې په دې ټول صورت کې ده دا الحمدلله پیغمبر نه وایم موږ د خدای تو صفاتونه الله له څنګه وی اولوهیت د صفاتونه د الله موږ څنګه پیژندلو رب العالمین رب دې د مخلوقاتو د ربوبیت لوی دلیل چې موږ د ربوبیت بیان کړی پیغمبر او دا داغه د ربوبیت نه خونه دا چې څنګه قران را لګړې دا کرنګي پیغمبر هم را لګړې د مخلوق د اصلاح لپاره پوهی د رحمانیت او د رحیمیت لوی نه خد پیغمبر را لګړلی دا د الله مهرباني ده په مخلوق باندې پوهی دا رنګي مالک یوم الدین واک ذات د قیامت دا هم اثبات رسالت باندې دلیل دی پیغمبر نه موږ بل قیامت نس خبرو قیامت خبر موږ ته شا کړی وی یا قیامت کی بدائی او دارنگی ایا کنا عبدو کی عمر رسالت دے دے عبادت طریقی ومن تچا بیان کروی پیغمبر نوی دارنگی دے استعانت وزاعت ومن تچا کرو چی استعانت ست ہوئی استعانت ست طریقہ دا تالا نا غختل نا غختل پیغمبر نے منگ توجہ ویل اے دین الصراط المستقیم کی ہم رسالت دے یہ مانا منگ دس پیغمبر طریقے اوکڑے صراط الذین انعمت علیہم کیا غی انعام انعام یافتہ خلق کو کی یہ خلق کم دیا کا پیغمبران دی غیر مغضوب علیہم پیغمبر نے وی نو دو دری وضاحت امو دچا کرو چی دا خلق سوک دی دارنگی دعالین دیکھوں دی طول صورت کی دو اس بات در رسالت اگر مضمون دے دارنگی صداقت دو قرآن ہم پا دی طول صورت کی دے ذکا قرآن نوے نو نتا دا اللہ صفتو نے پیجندلے شو نتا اللہ عبادت تا پیجندلے شو نا استعانت دارنگی نتا دنی تا پیجندلے شوی تا چکم بیان شوی دی صداقت دو قرآن طول صورت کی دے اور سرور ما خبر ایمان بالآخرت دو مقاصد دونا اگر دی اشارت کی مالک امید دین کی پوشی نور دیر خبری بکی دی خبار دا کافی دی خدر دیر پوشی الحمدللہ دو خودی توب دول صفتونا الحمدللہ دو خودی توب دول صفتونا خاص اللہ لدی رب العالمین چپان کے مخلوقات دیں الرحمن آپ مہربان والا ذات دیں الرحیم خاص مہربان والا ذات دیں مالک یوم الدین مالک دے واقدار دے دورت دے قیامت یا واقدار دے دورت دے سزا و دے جزا ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو اللہ دے بلچان کو و ایاک نستعین او خاص تا مدد غوارو دے بلچان نغوارو اہدین الصراط المستقیم کلکی اللہ منگا پلارنے کا باندی کلکی اللہ منگا پا توحید باندی کلکی اللہ منگا پا سنت دے پیغمبر کلکی اللہ منگا پا قرآن باندی صراط الذین پلار دا کسانو کلکی منگا دا مانا دیسیم کورش کلکی منگا پلار دا کسانو انہم تانیم چی تا احسان کرے دے پاگی باندی غیر المغدوبی آنیم نپلار دا کسانو چی غزر شوی پاگی چی غصر شوی پاگی باندی ورد زوانین او نپلار دے حیرانو پریشان آمین اللہ زمان دا سوال قبول کی دیو لاری پو دیو خ... تا انام آفتا خلقو پلار باندی منگ مضبوط کی او دی نور دونمو ساتے